wie, skąd ty w ogóle się wziąłeś. Przyszedłem tutaj pokazać bolyn. Poet i dwie sztuki tu na loży, a nie stole. Nie mam czasu, dzwoni kuzyn, siedzę znów na telefonie. Słuchamy śmiechowej mozy, porobiłem się. Nie wiem czy to suty, czy to guzik. Otrzymałem buzi, mówi na mnie, że jestem bałwanem jak bully. Ona lubi śnieg, a ja średnio. Pyta się czy lecimy na kulik, ale najpierw lecimy po sos. Mówi, że zrobi sobie nos jak Szulin, co będzie wyglądać przednio. Ona lubi śnieg, a ja średnio. Pyta się czy lecimy na kulik, ale najpierw lecimy po sos. Mówi, że zrobi sobie nos jak Szulin, co będzie wyglądać przednio. Ona lubi kulik, ja nie walę, bo bym się zamulił. Bąbelkowy zaw w kształcie kuli. Ojebała półtora Red Bulli. A nie Louis V na śniadanie haczapuri. A nie surimi. Podbija ochrona, wino dwa chuje w bok. Ja tu tylko z koleżanką grzecznie piję sobie sok. Leci pop, coś w nogawie mnie uwiera, to mój kok. Ona lubi kulik. Ona lubi kulik, kulik. Ona lubi kulik, kulik. Ona lubi kulik. Ona lubi śnieg, a ja średnio. Pyta się czy lecimy na kulik, ale najpierw lecimy po sos. Mówi, że zrobi sobie nos jak Szulin, co będzie wyglądać przednio. Ona lubi śnieg, a ja średnio. Pyta się czy lecimy na kulik, ale najpierw lecimy po sos. Mówi, że zrobi sobie nos jak Szulin, co będzie wyglądać przednio.